Samma dag som Tobias fyllde år hade handlar Berg fått veta att rövarna tänkte komma till bageributiken på natten för att röva bröd. Han skyndade sig till bagaren och bagaren hämtade slaktan. Och sen kom de överens om att nu skulle de äntligen sätta fast rövarna. Ja, men tror du att det går bra då utan överkonstapel Bastian? Frågade bagaren. Det går fint, sa slaktan. Vi är tre man, det är tre rövare. Det blir precis en rövare var och en av oss. Och om du, handlar Berg, tar hand om det största, så tar jag tar den mellersta. Och du, bagare, du tar den minsta. Jaha, sa bagaren. Jaha, sa handlar. Och så gömde de sig i bageributiken och väntade på att rövarna skulle komma.